باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار رضی اللہ تعالی عنہ: ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسه، وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقطار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب افشاء السلام من الاسلام. اس باب کا ایک ربط ہے ما قبل ابواب کے ساتھ، اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب کا. ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں عمل کو جزء من الایمان ثابت کیا تھا، اور اس باب کے اندر بھی ایک عمل ہے جو افشاء السلام ہے، جزء من الایمان ہے. ما قبل ابواب میں بھی اعمال کی جزئیت ثابت کی گئی تھی ایمان سے، اور یہاں بھی ایک خاص عمل کا جز ہونا ایمان سے ثابت کیا ہے. وہ خاص عمل کیا ہے؟ افشاء السلام پھیلانا، ایک ربط. دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں ایمان کا مرکب ہونا ثابت کیا تھا کہ الایمان قول وعمل، بنی الاسلام علی خمس، ان تمام ابواب سے ایمان کا مرکب ہونا ثابت کیا تھا من الاعمال. اور یہاں بھی جب افشاء السلام جز ہوا ایمان سے تو ایمان مرکب ہوا، تو یہاں بھی ترکیبی ایمان کا اثبات ہے. ما قبل ابواب میں بھی ترکیبی ایمان کا اثبات. تیسرا ربط ما قبل ابواب کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں کہیں صراحتاً کہیں ضمناً ثابت ہوا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، جیسے باب تفاضل اہل الایمان پہ الاعمال، اس سے زیادت اور نقصان صراحتاً ثابت ہوا، یا باب الایمان یزید و ینقص، وہاں سے ایمان کی زیادت اور نقصان صراحتاً ثابت ہوا. بعض اعمال سے زیادت اور نقصان ایمان کا ضمناً ثابت ہوا تھا کہ عمل جز میں نلیمان ہوا تو اجزاء بڑھنے سے ایمان بڑھے گا، یہ زیادت ہے، گھٹنے سے گھٹے گا. تو ما قبل ابواب میں ایمان کا قابل ہونا تھا لزیادت و نقصان، اور یہاں بھی افشاء السلام من الاسلام ہے، ایمان ہے، اور جب ایمان افشاء السلام ہے تو سلام و سلام میں فرق ہے. ایک آدمی سلام کم کرتا ہے، دوسرا زیادہ کرتا ہے، تو ایک کا ایمان زیادہ ہوا اور ایک کا ایمان کم ہوا. یہ تین روابط ہے اس باب کے ما قبل کے ساتھ. پہلا ربط یہ ہے کہ وہاں عمل کو جزء من الایمان ثابت کیا گیا تھا، یہاں ایک خاص عمل افشاء السلام جزء من الایمان. ما قبل ابواب میں ایمان کی ترکیب ثابت تھی اعمال سے، یہاں بھی ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی افشاء السلام اطعام الطعام سے. ما قبل ابواب میں یا صراحتاً یا ضمناً ایمان کا قابل ہونا ثابت ہوا تھا لزیادت و نقصان، یہاں بھی ایمان در مدار سلام پر ہے، اور سلام کلی مشکک ہے. بعض لوگ سلام زیادہ لوگوں کو کرتے ہیں، بعض کم کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. اسی طرح ایمان بھی قابل تشکیک ہے، یعنی لزیادت و نقصان. یہ تو روابط اس باب کے ہیں ما قبل کے ساتھ. مقصد ترجمۃ الباب کا رد ہے مرجیہ پر، مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا، اس کے بعد اعمال صالحہ جو ہے وہ مفید دل ایمان نہیں ہے. تو امام بخاری نے فرمایا افشاء السلام جو ایک عمل ہے من الایمان، یہ ایمان ہے، اور جب یہ جزء ایمان سے تو اجزاء بڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، تو نیکی سے ایمان بڑھ گیا، اور اجزاء کم ہونے سے ایمان کم ہوتا ہے، تو نیکی کم ہونے سے ایمان گھٹ گیا. لہذا اعمال صحیحہ مضر فی الایمان ہے، اور اعمال حسنہ مفید فی الایمان ہے. مرجیہ کا کہنا غلط ہے. اسی طرح یہ رد جہمیہ پر، جہمیہ نے کہا تھا کہ ایمان معرفت کا نام ہے، تو مصنف نے کہا کہ ایمان افشاء السلام ہے، اور افشاء السلام کا تعلق معرفت قلبی سے نہیں ہے بلکہ لسان سے ہے. معلوم ہوا کہ تصدیق قلبی کے علاوہ ایمان میں دخل ہے زبان کو بھی کہ اقرار باللسان کرے. تو ایک مقصد رد مرجیہ پر اور ایک مقصد رد جہمیہ پر. باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثلاث، تین خصلتیں ہیں، من جمعہن، جو ان تین خصلتوں کو جمع کرے گا فقد جمع الایمان، اس نے ایمان کو جمع کیا. ایک الانصاف من نفسی، دوسرا بذل السلام للعالم، یہ ترجمۃ الباب ہے. تیسرا الانفاق من الاقطار، ایمان مرکب ہوا. الانصاف من نفسک، یہ من یا ابتدائیہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان انصاف کرے، اور من نفسک اپنی دل کی خوشی سے انصاف کرے، اپنی دل کی خوشی سے. اس میں اشارہ کیا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میں انصاف کرتا ہوں، مظلوم کو حق دیتا ہوں، ظالم سے رشوت نہیں لیتا، لیکن اس ڈر سے انصاف کرتا ہوں کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو اوپر کا افسر مجھے ہٹا لے گا نوکری سے. تو یہ میں نے انصاف کیا، لیکن یہ انصاف ناشی من قلبی نہیں ہے بلکہ یہ ناشی ہے خوف غیر اللہ سے، وہ انصاف جز من الایمان نہیں ہے، بلکہ الانصاف مبتدئان من قلبے کا، وہ انصاف جو دل کی خوشی سے ہو. افسر بالا کا کوئی خوف نہیں ہے، افسر بالا کا کوئی خوف نہیں ہے، صرف دل کی خوشی ہے کہ مظلوم کا حق مظلوم کو دلاؤ اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو. ایک ترجمہ، اور ایک یہ کہ یہ من ابتدائیہ نہ ہو، من بمعنی فی کے ہو. الانصاف فی نفسک، ہمیشہ انسان دوسرے انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ تو انصاف کر، میرا حق مجھے دے دو، لیکن اپنے حق میں منصف نہیں ہوتا. خدا کا حق نمازیں نہیں پڑھتا، خدا کا حق زکات وہ ادا نہیں کرتا، خدا کا حق حج وہ نہیں کرتا، خدا کا حق دین کی دعوت و تبلیغ وہ نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت عمر نے فرمایا الانصاف فی نفسک، تیرے اوپر جو حقوق ہے اپنے اندر بھی یہ انصاف قائم کرو، خدا کا حق خدا کا دو، مخلوق کا حق مخلوق کو دو، اپنا حق اپنے آپ کو دلا دو. ٹھیک ہے، دو ترجمے. وبذل السلام للعالم، اور پھیلانا سلام کا للعالم. یہ سلام، یہ ترجمہ طلبا، سلام جو ہے یہ جزء من الایمان، اس لیے ہے کہ ایمان امن سے، اس کا معنی خدا کو بھی امن دو، اس کے حقوق ضائع نہ کرو، مخلوق کو بھی امن دو، اس کے حقوق ضائع نہ کرو، اپنی کو بھی امن دو، اس کا حقوق سونا کانا بیوی کے پاس جانا اس کو ضائع نہ ہونے دو. تو ایمان امن سے ہے، اور امن میں تین حقوق کا تحفظ ہے، خالق مخلوق اور اپنے حق کا تحفظ. اور سلام میں بھی امن ہے، جب میں آتے وقت کہوں السلام علیکم، اس کا معنی تمہاری جان مجھ سے امن میں ہے، تمہارا مال مجھ سے امن میں ہے، تمہاری عزت و ابرو مجھ سے امن میں ہے، اور آپ کہیں وعلیکم السلام یعنی نحن کا انتی ہم تیری طرح ہے، تمہاری جان مال عزت ابرو ہم سے محفوظ ہے. اگر اس ایک سلام پر امت عمل کرے تو دنیا سے تمام مظالم، برائیاں، چوری، ڈاکے، قتل، غارت سب ختم ہو جاتے ہیں اگر اس پر عمل کرے. السلام علیکم کا معنی یہ ہے جب تک میں یہاں ہوں مجھ سے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری ابرو محفوظ ہے. اب عمل کروں گا تو کسی کو ہاتھ زبان سے تکلیف نہیں دوں گا. اور اب وعلیکم السلام کہے کہ نحنو کذالک، یعنی تمہاری جان، مال، عزت، ابرو بھی ہم سے محفوظ. اب اگر میں السلام پر عمل کروں، اب وعلیکم السلام پر عمل کرے تو بالکل دنیا امن کا گوارا بنے گا. اس لیے فرمایا بذل السلام للعالم. ٹھیک ہے، عینی نے یہاں دو ترمیمی کی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں بذل السلام آیا ہے، اس کا معنی اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے ہر وقت سلام کرو، اس کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے ہر جگہ میں سلام کرو، اس کے لیے آدمی مقرر نہیں ہے ہر آدمی کو عالم کو سلام کرو. حالانکہ اس میں کچھ اوقات مخصوص ہے، آدمی پیشاب پر بیٹھا ہو سلام نہ کرو، آدمی تلاوت کرتا ہو سلام نہ کرو، نماز پڑھتا ہو سلام نہ کرو، ذکر اذکار میں مشغول ہو سلام نہ کرو، کھانا کھاتا ہو تو ایک طرف گزر جاؤ سلام نہ کرو. آپ سلام کرو گے، اب وہ حیران ہے کہ اگر دعوت دیتا ہوں تو کھانا تھوڑا ہے، نہیں دیتا یہ مجھے کنجوس سمجھے گا. بہتر یہ ہے کہ کنارہ کشی کرو، ادھر سے گزر جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں تو تمام اوقات کو شامل ہے لیکن عینی نے بعض اوقات اس سے مستثنا کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے کھڑے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے تو یہ منع ہے. ایک آدمی وضو کرتا ہے آپ سلام نہ کرے، ایک آدمی ذکر اذکار تلاوت کرتا ہے سلام نہ کرے، نماز پڑھتا ہے سلام نہ کرے، کھانا کھاتا ہے آپ سلام نہ کرے، یہ اوقات اس سے مستثنا ہے. دوسری ترمیم یہ کی ہے کہ عالم تو شامل ہے کافر اور مسلمان دونوں کو، اس کا معنی ہے کہ دونوں کو سلام کرو. حالانکہ کافر کو ابتدا بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اس نے پہل کی السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ان کنت مسلما علی تقدیری ان تقبل الاسلام. ٹھیک ہے، یعنی یہ دو ترمیمی کی ہے کہ عالم سے مراد غیر مسلم خارج ہے. تیسری چیز والانفاق من الاقطار، والانفاق من الاقطار، یہاں بھی من یا ابتدائیہ ہے یا من بمعنی فی کے. اگر من ابتدائیہ ہو تو اس کا معنی یہ کہ وہ انفاق جس کی ابتدا اقتدار سے ہو، یعنی میں خود اقتدار مفتقر ہوں، اقتدار کا معنی افتقار، میں خود مفتقر ہوں لیکن اس کے باوجود میں سخت کرتا ہوں. حدیث میں ہے جب غربت ہو جائے تو خدا کے نام پر صدقہ دو تو اللہ تمہاری غربت کو بھی دور کرے گا. تو من اگر ابتدائیہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود مفتقر ہو کر دوسرے پر انفاق کرے. اور یا فعل اقتار کا معنی ہے کہ جب قحط ہو، عام لوگ افتقار میں مبتلا ہو، فقر میں مبتلا ہو، تو الانفاق فعل اقتار، تم خرچ کرو جب لوگ قحط میں مبتلا ہو، یعنی لوگ محتاج ہو، دینے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، ترجمہ الباب اس میں ہے وبذل السلام للعالم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا تطعم الطعام. تو دیکھو اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، حضور نے اطعام بتلا دیا، او اطعام عمل ہے، معلوم ہوا کہ اسلام کیا ہے عمل، تو اطعام جزو ہے اسلام سے، او اسلام عین ایمان ہے، تو اطعام جزو ہے کس سے؟ ایمان سے، تو ایمان سے اجزاء مرکب ہوا. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور آپ سلام کرے عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اس کو بھی جس کو آپ جانتے ہیں، اس کو بھی جس کو آپ نہیں جانتے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے اور ہمیشہ واجب افضل ہوتا ہے سنت سے, لیکن یہاں ایک سنت ہے جو اس واجب سے بہتر ہے, یعنی سلام کرنا باوجود سنت ہونے کے یہ افضل ہے. کس سے؟ جواب دینے سے, کیونکہ اس نے نیکی میں سبقت کی. اور والسابقون السابقون اولئک المقربون. باب کفران العشیر.